Tak ještě jednou dobrý podvečer. Já jsem rád, že se scházíme už, jestli jsem počítal dobře, 8. panelové diskuze. Martina Štobrahu tady nevidím. Ten je moderoval první dva roky. A myslím, že se ten formát ujal, bývá velice zajímavý. Loni to bylo o krizi biodiverzity. Letos jsem si dovolil zvolit téma možná poněkud abstraktnější, ale myslím si, že to tak bude vypadat jenom v tom úvodu a že v těch jednotlivých výstupech to nakonec tak ani nebude. A vzhledem k tomu, že jednak se nám sešlo letos dost panelistů, zůstalo dost přednášejících z toho bloku dvou dní na ten samotný panel. Ovšem někteří vyjádřili přání, že vystupovat nemusí, čímž ulehčili situaci i tu časovou. A i ten časový rámec, který nás tlačí třeba i proto, že Pavel Bačka bude odjíždět, tak jsem se dovolil to pojmout trochu jinak. Ne, že by se tomu tématu, které za chvíli představím, vyslovili všichni, ale jenom někteří, pak by měli prostor i ti ostatní, včetně celého pléna. A ještě mezi tím by teda mohli ti jednotliví, které vyzvu, na sebe reagovat. Doufám, že je to tak v pohodě a konkrétně bych teda asi vyzval potom, ještě teda, pardon, předtím bych rád poděkoval Martinu Matuštíkovi, že mezi nás přijel a dovolím si ho pak oslovit právě s tím, že něco k tomu, co nadhodím, neřekl, stejně jako Pavel Barša a stejně jako Pavel Flos a doufám, že i Petr Avha z toho dnešního dne. Prostor pak dostanou i ostatní, v první řadě přednášející ze včerejška, ale samozřejmě, že všichni. A já jsem tak jako uvažoval, napadlo mě té souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu. Dost často slyšíme něco ve smyslu ruský režim, ruský prezident nebo Rusové en bloc jsou stělesňují zlo, jsou zlo, mají zlo v sobě. Jenom jsem si našel několik titulků z poslední doby, kde se v Rusku rodí zlo. Rusko prohraje, protože zlo vždycky to hraje, uvedl Zelenský. Dojdeme až do Prahy. Jak uvažuje Putinova říše zla a co z toho lze vyvozovat? A mně to přijde dost problém. Zlo je pojem nějak teologický, rozhodně je vlastně v tom původním smyslu každou negací. Většinou se vymezuje jako privačně jako nedostatek dobra, nenaplňování božího záměru. Myslím, že to teď pěkně naváže na ty diskuze, co se tu vedli, a zvlášť na tu přednášku Petra, ale konec konců i na ty další. A tak jako, jestli lze teda v souvislosti třeba právě s válkou, se už je kdekoliv, nejenom na Ukrajině, hovořit o zlu. Jo, protože si myslím, že chápeme-li nepřítele jako zlo, tak se vlastně dostáváme do nějaké situace bez možnosti pochopení toho druhého, bez možnosti nějaké vzájemné domluvy, respektive v tomhle případě míru nebo aspoň zabránění válce. A zmínil jsem Martina Matuštíka, protože jsem nedávno si otevřel jeho už asi 15 let nebo víc starou knížku Neklid doby, filozofické eseje o radikálním zlu a jiných úzkostech dneška, kde se ptá, dovolím si kousek citovat, není však radikální zlo druhé falešné úcty k pokroku? Není bezprostřední víra ve vlastní dobrotu nejen banální, ale také naivní? Když vydávám naivní víru ve vlastní správnost za podklad pokroku, chci napravit svět, který mě pohoršuje. tak začínám sloužit tyranii, místo abych byl proti ní. Vnitřně se stávám trestajícím soudcem stvoření a vnitřkově shromažďuji druhé k svému poslednímu soudu. Tento soud se stává apoteózou a teodiceou kruté vůle. Protože se velký inkvizitor domnívá, že slouží Bohu, je od počátku posilován svým pohoršením nad zlem a vírou ve vlastní dobrotu. Takže už vás asi leco napadlo, já bych tak nadhodil otázky bez smyslu, jde tedy čelit zlu, čelit, abychom boji proti němu nepřijali jeho vlastní způsoby, nestali se také jeho součástí. A možná, že nám v obraně nebo překonávání toho, co chápeme, nebo co je vydáváno za zlo, může pomoci paměť, její kultivace, ale pohledem na 20. století se to nezdá úplně zásadně jisté. A není nakonec třeba, jak se vztáhl k tomu, těm tématům, a letošní Lofešer, není spravedlnost nakonec něco, jak na to upozornil první den letos Břetislav Horina, co je jen dočasnou pravdou vítězů dějin. Tak to by asi na úvod bylo ode mě a nevím, jestli chce vykopnout teda na pár minut nějakou reakci, vyslovení nebo prodloužení toho, nebo oponování někdo z těch čtyř, které jsem jmenoval. Martine, Pavle, Petře a Pavle. Já myslím, že by měl začít Martin. Já si to doufám. Já jsem napsal knihu v roce 2018 Radical Evil and the Scarcity of Hope. Posekla Meditations. A tam jsem jako analyzoval to, že tím, že nemůžeme používat slovo zlo teologicky ve filozofii, ale že jsme ztratili zároveň možnost pojmenovat určitý fenomény. A to je fenomén krutosti, který nemá žádný pragmatický, politický, ekonomický význam, který je jaksi nad. A proč se jeví? Tak jako Frederick Douglass popisuje, že křesťanští otrokáři byli krutější než ty sekulární, že bičovali ty otroky prostě s nějakou vášní. To je určitý exces, jako nadbytek nějaký energie. A ten termín radikální zlo, který Kant použil, vlastně se ho lekl nakonec a trošku ho zmírnil. A který Arendtová také používá, vlastně ho reviduje. Že my ho svým způsobem potřebujeme jako neteologický jazyk, ale jako jazyk, kterým lze pojmenovat určitý fenomény a zároveň se musíme bránit proti tomu, co Kant jako varuje před tím identifikovat zlo s tváří nepřítele. A Vašek Němec napsal článek o kolektivní vině, češtině a někde to vyšlo, asi to chtěli to na Ukrajině, tak jsem mu to překládal do angličtiny, nevím, jestli to vyšlo. A tam se vrací tady k tomu problému jako německé viny, teda ruské viny, jak o tom mluvit bez toho, abychom je nějak kolektivně označili jako tvář zlá. Takže jakože jak mít ten jazyk, kterým vlastně lze hovořit o tom, že něco v té putinovské agresi je navíc. Že vlastně to nedává smysl vojensky, politicky, ekonomicky. Že vlastně, když se ptáme, proč to dělá nebo kam jde, že vlastně tam je určitá dimenze toho, že to je jenom proto, že to může. Že tam je určitá destrukce sama o sobě. Že v tom je to nebezpečné, že to třeba pojmenovat. A zároveň teda vyvarovat se toho problému kolektivní viny, teda dát tomu zlu jako tvář toho Rusa. Takže třeba to nějak rozlišit. Takže jako s tímhle stěhem hraju, že potřebujeme nějaký ekvivalent k pojmu zla, který je víc než filozofický nebo etický pojem, a nakonec Kierkegaard, Dostojevský, Schelling, Heidegger mají koncept zla jako něco, co je pozitivní síla, nejenom nedostatek nebo absence světla. U Schellinga je to ten obrácený bůh, Kierkegaard, o kterém on mluví, který je vlastně v zárodku všeho stvoření. Takže jak o tom mluvit? Jak mluvit o tom, že se může dít něco naší generaci, co vlastně nemá nějaké vysvětlení nebo teorie, ani politické zdůvodnění. Že tam je krutost, že jak jsme viděli, co se dělo už jako na Ukrajině. Že tam je krutost, která k ničemu nevede, k ničemu není. A zároveň teda neoznačí tu skupinu lidí jako za říši zla. Tak to za mě. Problém. No ale já úplně rozumím tomu východisku a s tím prvním citátem, který potom podepsal s toto všechno. Ale teď musím říct, a v podstatě částečně souhlasím i s tím, co jsi říkal teďka, ale musím říct, že pro mě je i trochu moc tam promítat ten nadbytek té krutosti, a že já jsem prostě přece jenom příliš vychovaný tou druhou Arendtovou, té banality toho zla, jo. A tohle, která proti tomu nešla, že jo. Ona říkala to, ta Eichmannova krutost vlastně, nebo ta krutost těch nacistů, jako byla banální ne, protože by jako to nebylo šíle, co dělali, ale protože se dá vysvětlit, že bez takové představy, že tam je nějaké krutosti. On je právě to, že většina těch vykonovatelů, s výjimkou právě některých těch krutosáků nebo něco, tak neměli v sobě žádnou nadbylečnou krutost. To bylo zřetězení, banální příčin a tak dále. No, protože jiný, ale tom, jenom pro mě v tom původu totalitarismu Arendtová píše, že to, když s lidí učiníme něco úplně zbytečného, je radikální zlo. Tam ona jako má tenhle ten silnější. Naprosto. Ale já právě jsem říkal, že jsem spíš vychovan tou druhou Arendtovou z toho Eichmanna. O tom víš, že víš určitě, než já, že o tom je celá diskuse a různé interpretace toho, jestli ty dva koncepty zla, který dělá ten radikální totalitarismus, to jestli jsou kompatibilní nebo co, a existují všechny možné pozice, jo? Jedni tvrdí, že to je slučitelný, druzí naopak říkají, že tam je obrat, ale to asi není to téma, ale já musím říct, že jsem se tím taky jsem byl v šoku, ale potom jsem trochu váhal, napsal jsem asi 6 esejů teďka v poslední době, které jsou všechny dostupné, myslím na novinky.cz, o té válce z různých hledisek, a v první chvíli jsem taky mluvil, jsem použil, já nevím, jsem první článek se jmenoval Delirium, jo? A potom jsem toho litoval, že se v zápětí, já vím, že to není to, co občas mluvím teď, ale je to podobné v tom smyslu, že místo teda demonizace, ta první reflexe toho mediálního mainstreamu, byla jako udělat z něho šílenec. Je to šílenec. No. A mě potom mrzelo, že jsem, potom mě volali různí z různých těch, jakože vy jste napsal teda to, a jak to je s těma šílenýma diktátorama. A celý ten biznis se rozpadl, šílení diktátoři a Stalin, Hitler, Putin a tak dále. A to byla samozřejmě jako exotizace toho, a to nebyla demonizace, ale to bylo to úplně stejnou funkci. Extrémního, něco jiného, my k tomu nepatříme, přesně my jsme na straně asi toho normálu, toho dobra, tady je nějaký šílenec, jak se mu budeme bránit. Je to něco jiného, ale řekl bych, že to je analogie té demonizace. Jo? Ta demonizace tam dává nějakou jako něco právě navíc, a já si popravdě řečeno, já to zkusím říct úplně krátce, já si nejsem jist, že to tam je. Já si myslím, že když, že můžeme vysvětlit, to jsem zkusil napsat právě v tom článku o tom ruském imperialismu, že to je celkem banální umírání impéria. Francouzi v roce 45 zastřelili, já nevím, několik stovek nebo tisíců arabských demonstrantů se ty normálně je postřílili. Prostě to byl masový úsok. Co bys řekl, je to jo, tam to je nadbytek, to je absurdo, proč to dělali? No, protože to byla koloniální mocnost. Churchill mladý, když se dozvěděl, že jak fungují letadla v roce 1718, jo, když začínaly letadla a najednou se zjistilo, tak říkal, to je výborný, to se nám bude hodit do kolonii. No a skutečně v Iráku, když byla první spoura, tak je použili. Mohl bych jít dál a dál, to neznamená to všechno nivelizovat. No, já myslím, že každý ten případ je jedinečný, ale ukázat z historickými případy, že se to dá vysvětlit, že to není tak výjimečné, jo, jak to na první pohled vypadá. Jo. Takže není to, jo, já myslím, že americká blokáda Kuby, no, 50 let, co to je? Ten nadbytek jakési umanutosti, kdyby ta americká blokáda nebyla, tak by tam možná dávno už nebyl komunistický režim. To je zahleděnost do vlastní kolektivní identity, jakási, já nevím, co to je, to bys tam mohl vysvětlit víc ty, ale je to prostě úplně absurdní. Je to úplně iracionální. Jo? A Kuba je ohrožuje? Po roce 1980 nebo co, jo? Jedině Obama měl trochu rozumu, že to začal normalizovat. Kdyby tam prostě americké peníze a biznis, by ten komunistický režim zničil během 10 let, jo? A my z toho udržují 50 let. Jinými slovy, iracionalitu najdeš i jinde, i na té úplně opačné straně. Krutost, nesmyslnou krutost, najdeš taky i na té druhé straně. To není nic tak výjimečného. A dá se tomu porozumět. Já myslím, že ruský imperialismus, historie propletenosti Ukrajiny je to něco jiného než zámořský kolonialismus. Jo? Já nechci právě dávat mezi to. Jo, ale čteme-li ruskou a ukrajinskou historii pozorně, tak pochopíme, v čem to je. Pochopíme, že ta jako paměť kolektivní a jak to řekl. A prostě ten narrativ ruský umožňuje ospravedlnit tohle. Umožňuje to ospravedlnit. Není to nic, co by bylo iracionálně jako nadbytek nějaké iracionality, která je skutečně jako démonicky krutá. No, téma Ukrajiny je prostě neuvěřitelně citlivý téma v českém prostoru. Myslím, že Pavel napsal řadu skvělých esejů, která se snaží nějakým způsobem tu debatu jako narovnat z té vychýlené pozice, protože samozřejmě pro Českou republiku a ten prostor střední a východní Evropy je ta situace jiná, díváme se na ní jinou optikou, naši jako západnější sousedi nebo lidé v jiné části světa, protože se nás to bezprostředně jako týká historicky, geopoliticky, máme určitou jako tendenci, jak jsme se o tom bavili, to Rusko stavět do určitý pozice. Já jsem taky přispěl svojí trošku do českého veřejného prostoru tím, že jsem dělal rozhovor s Borisem Budenem, který vyšel v Salonu, což byl nesmírně kontroverzní rozhovor ve své době, protože vyšel vlastně jako krátce po té invazi. Takže nevím ti z vás, kteří jste ho četli nebo viděli. To je jedna věc a teď jsem ještě teda přispěl, tím jsem udělal rozhovor s Wolfgangem Štrékem, který vyjde v A2, což je vlastně taky taková jako další kontroverzní osoba toho současného diskurzu. Takže tady máme několik pozic, které se na to můžeme dívat. Já bych možná zopakoval to, co říkali tihle velcí myslitelé, protože já jsem jako implicitně spojený s nimi, tím, že jsem s nimi dělal jako nějaký rozhovor. U toho Borise Budena, on mluví o několika aspektech. Jeden aspekt je, že existuje nějaká logika toho systému, která nějakým způsobem generuje tady tyhle situace. Pro něho je to teda ten kapitalismus, neoliberální kapitalismus, americká prostě imperiální politika, která nějakým způsobem souvisí s tou situací, která prostě vzniká. A Štrék je teda v tomto směru ještě mnohem jako radikálnější. Mně prostě přijde, že ta naše tendence jakoby automaticky, Pavel, já nevím, co bych měl vlastně dodat, jo, ale že jakoby ruská agrese se děje v kontextu nějakého dění na tom světě a je strašně zajímavý, že ta ruská agrese je vlastně jako vyčleněná jako něco hluboce iracionální, zatímco v tu samou dobu ve světě se děje celá řada dalších prostě krvavých konfliktů, plošných bombardování, umírají prostě tisíce lidí. A já myslím, že to nějakým způsobem víc vypovídá, jakoby ta naše reakce vypovídá víc o nás, než o té ruské motivaci, kterou dobře vysvětluje Pavel. A já bych tady ještě pořád navázal na toho Schmidta a je to tady na té faře, kde nám přicházejí nějaký tady tyhle ty jako biblický témata. On mluví o té postavě toho katechona, že jo, katechon, což je vlastně ta postava, kdy jakoby my jako křesťani máme tu tendenci, že pořád vidíme nějaký ten zánik toho civilizace, přichází, pořád čekáme na to, že přijde ten Kristus, ten poslední soud, ten poslední, jakoby ta velká tragédie. A ten katechon je jakoby, jak se říká české, v myšlení myslím jako restrainer, to je jako něco, co zastavuje nějaký proces. A že vlastně jakoby ta vize té katastrofy nějakým způsobem legitimizuje náš režim, naši sebeprezentaci toho, že my jsme ti jakoby lepší, ti jiní, ti strážci nějakých těch hodnot. A že ta ruská agrese probíhá prostě v kontextu toho, že tady se prostě děje něco na tom světě. Tím já si nechci jako obhájit ruskou invazi, ale s tím, že se protlačila do toho našeho myšlení prostoru určitá jako logika, se kterou my se jako přemýšlíme o tom světě. To znamená, že Rusové si prostě myslí, že můžou nakráčet do nějaké prostě svobodné země a tu sebrat. Nejsou to jenom Rusové. Tyhle ty jako prohřešky vůči tomu mezinárodnímu řádu, který teda nějakým způsobem vznikal, nějakou dobu tady fungoval, tady prostě jsou. Výsměch mezinárodnímu právu, výsměch odsouzení Radou bezpečnosti, výsměch rezolucím OSN, to prostě není jenom jako ruská záležitost. Tak. Díky. Pavel Flos chce mluvit. No tak já možná bych měl jenom nějaké drobné poznámky k té krutosti. Tak je zajímavé, že jako ten problém byl tematizován třeba už v tom raném politologickém spise, o kterém jsme tady mluvili, Defensor Pacis od Marsilia Spadoby, právě řeší problém Cruditas. A já si myslím, že tady by bylo třeba rozlišovat krutost, která zcela neeliminuje úctu k té oběti, a krutost, která je právě proto tak bezhraničně a neomezeně krutá, protože to obětí pohrdá. To je, co jste řekl vy, když jste reagoval vlastně na ty nacistické zločiny. Jo? A ač třeba Syrověk byl teda hodně drsný, tak je známo, že Kati, když mučili ty svoje oběti, že protože se aplikovalo takzvané právo utrpné, a konec konců i pro Francise Bacona toto právo utrpné bylo něčím samozřejmým a on tady tento zvyk využil k tomu, aby ve vědě prosadil metodu experimentu, protože experiment je podle něho strategickou a promyšlenou formou mučení přírody. Že? Takže on přímo říká, že by si ty věci měli brát příklad z těch mučitelů. Ale je známo, že ti katí, kteří občas to mučení přerušili, poklekli před tím mučením a prosili ho za odpuštění, že prostě pro zjištění pravdy, že musí bohužel používat takové metody. Což myslím, že jako ta moderní krutost, tu, kterou jsme teda poznali v nacismu a o které jsou teda dneska zprávy z Ukrajiny, tak že právě je to krutost, která toho protivníka zásadním způsobem prostě dehonestuje. No a co se týká toho Ruska, to je pro mě velmi bolestné, ale jakýmsi vodítkem pro mě, pro pochopení celé té situace, je ta známá věta filozofa Čádájeva, kterého si velice vážím a jehož listy jsem byl v mládí velmi formován, že řekl, že Rus má bohužel jednu strašně těžkou pozici, že musí volit mezi pravdou a vlastí. No a nedávno jsem slyšel takový zajímavý rozbor jednoho profesora, myslím, Bostonské univerzity, ale on je původem Čech, byl to i můj spolužák Igor Lukeš, který právě rozebíral tu válku a její jaksi zdůvodňování v ruské propagandě a tak dál. A on tam řekl, že si myslí, že to, co Putina charakterizuje především, je, že je hlupák. Že víceméně, kdyby pokračoval v té politice diverze západního demokratického světa, kdy v řadě zemí působily strany, které víceméně tu demokracii zpochybňovaly a určitým způsobem ušly na ruku a konec konců jako třeba Le Penová nebo Salvini jim byly přímo financovány. Takže kdyby jaksi tady v tomto pokračoval a ještě v té propagandistické válce a tak dál, takže by nakonec tu Evropu možná skutečně jaksi rozložil, ale tím, že byl netrpělivý a že se najednou rozhodl teda jiným způsobem to řešit a sáhl tedy k té válce, takže dosáhl pravého opaku a to, že teda tu Evropu určitým způsobem sjednotil. Čili to, o co předtím usiloval, tak si myslím, že si tou válkou teda víceméně zlikvidoval. Navíc, jak vidíte, vadilo mu, že se Atlantický pakt přibližuje jeho hranicím a nakonec prostě tímto aktem způsobil, že hranice kontaktu mezi zeměmi Atlantického paktu a Ruska se vstupem Finska vlastně zdvojnásobí. Takže jinak samozřejmě musím říct, že jsem nikdy neměl sympatie k mnohým fenoménům, které se na Ukrajině dělí, že mě vadilo to oslavování té benderovské tradice. Dokonce se vyskytli nedávno i naši historikové, kteří to řádění benderovců třeba na našem území jako nějak omlouvali a tak dál. Vzpomínám si na texty různých ukrajinských nacisticky orientovaných extremistů o nutnosti zlikvidovat Mozgálii a Židy a tak dále. Takže, ale samozřejmě vím, že tyto hlasy tam patrně jsou marginální, ale prostě byli tam. Ovšem to všecko neopravňuje k tomu, aby někdo situaci v sousední zemi řešil tím, že ji přemění v trosky. To je naprosto teda něco nepřijatelného a to teda považuji za šílenství. A jestliže vy tady jste říkali, že se jako mnohé jiné státy dopouštěly prostě agrese a vůči usnesení OSN se chovali prostě pohrdlivě a tak dál. Je to pravda, ale já si myslím, že ta kvantita nebo ten rozdíl v té kvantitě je tak veliký, že je téměř už kvalitou. Protože myslím, že nikdo teda zatím nerozpoutal vlastně třetí světovou válku na území Evropy, protože toto je skutečně teda válka prostě naplno s nasazením nejmodernější techniky a s vyhrožováním atomovými zbraněmi a tak dál. A to teda jaksi v Evropě od roku 45 nikdo neudělal. Takže to je pro mě teda skutečně něco neuvěřitelného a teda strašně tragického. Díky. Já mám takovou poznámku, já jako nerozumím bez mezinárodním vztahům a tak, ale přemýšlím o tom, když sleduju tu diskuzi a možná vlastně jenom shrnu něco, co je jako zřejmé, ale že vlastně tam vidím nějaký dva přístupy k tomu zlu a že jeden je často prostě na té, dejme tomu, liberálnější straně toho veřejného diskuzu, kde se vlastně to zlo úplně moralizuje tím, že se fakt vyloučí z těch souvislostí, které nás s tím potřebují spojují, ať už jsou ty mezinárodní vztahy, ekonomické vztahy, ať už je to vůbec nějaká racionalita a vlastně se tváří, že si, a udělá se z něj ten šílenec a vlastně jako vyrovnáváme se s tím zlem a s tím jako utrpením, který jako, že můžeme vidět každý den v těch zprávách a nějak nás jako brutálně šokuje tím, že se vlastně tou absolutní moralizací vlastně přetrháme všechny svazky mezi sebou a tím jako aktérem a tím jako úplně vyloučíme tu druhou stranu, což pak jako v druhé fázi nějaký snahy to racionalizovat, pak to můžeme racionalizovat různýma způsobama, víc, že je v Rusku dlouho zima, takže jsou lidi krutí a podobné jako absurdity, které se v tom veřejném prostoru jako objevují. Ale vlastně mě jako já jsem nečetl ten rozhovor s tím Štrejkem a tak, ale jako nějaký, já jako sleduju ten levicový diskurs o tom a to pro mě bylo hrozně zajímavé, jak se to jako střetlo i mezi nějakou jako východoevropskou levicí a západní, protože se tam jakoby ukázalo, že na to vlastně nemáme jako odpověď, když teda mluvím z těch levicových pozic, protože to, co mě vlastně úplně šokovalo víc, protože na tohle jsem byl zvyklý, je, že vlastně nějaký ten strukturalistický postoj, který vlastně to chce zamezit tomuhle pohybu na té druhé straně, který to odřízne tím, že vlastně ukazuje všechny ty vztahy a ty souvislosti. Jo? Takže jo, je to úplně na místě, takže se ukáže, přesně co tady zazněl, že jsou tady ekonomické vztahy. Jo? Nebo že ten Putin není šílenec, protože má vlastně své zájmy, který my známe taky a respektujeme na druhé straně. Nebo že je to nějaká reakce na pokračování NATO. A tak dále. Což je všechno do nějaké jako míry pravda. Samozřejmě můžeme analyzovat tady ty konkrétní věci, porovnávat. Teda by mě zajímalo, co si myslí lidi, co tomu více rozumějí o tom argumentu Pavla Flosse, že ta kvantita přechází v kvalitu, protože já mám ten pocit nějak částečně, možná jenom spíš emocionálně taky teda. Ale to, co mě jako zajímá, je tý otázka, kterou se ptal ty, a to je, jak tomu zlučelit, jo? Protože vlastně tady ta druhá pozice jako strukturalistická, která to vlastně vysvětlí, tak jako vlastně skončí v tom, to patří k tomu světu, ve kterém žijeme a tím se to vlastně sklouzne, to kivadlo se zhoubne k té absolutní demoralizaci, ne ve smyslu demoralizace jako posádky, ale odmoralizování úplně toho problému a cynismu. Jako chybí tam to aktérství, no. A pokud to srovnává teda jako se západním imperialismem, tak byli taky lidi, kteří proti tomu, jako já si myslím, že to je nějaká cesta i v tom, že byli přece nějaký lidi, kteří proti tomu imperialismu bojovali, tak to je taky nějaký typ jako odpovědi. A no, takže já si to nějak shrnu a vlastně posílám dál tu otázku, že by mě zajímala vlastně jít tady za tuhle dichotomii někam o krok dál a co to jako znamená pro to naše jednání. Já se tam Honzi, jestli chce promluvit. Já jsem chtěl na to reagovat, že to je super a že je zajímavý sledovat, že tady určitý, protože jakoby taková ta naděje, která tady z toho jako zešla, když se podíváte na to rozdělení, to rozštěpení teda na té levici, že teda na jedné straně třeba stojí teda jako Chomsky, že jo, který teda jako vystoupil nějakým způsobem, a spolu prostě s Kissingerem, že jo, reprezentují nějakou realistickou politiku z 80. jakože let. Takže to je nějaká logika nějakého fungování nějakého systému. A že se možná zdá, že se teď stalo něco, jak jste hovořil o tom, že ta zlo nebo ta kvantita z té věci stává kvalita, že se možná opravdu dochází k tomu, že jako dochází k nějaký paradigmatický třeba proměně v té společnosti. Že když prostě jako Kissinger, který byl jako architektem americké zahraniční politiky, teď já taky nevím, do roku kdy? 70. letech a nějakým způsobem jako jeden z těch zakládajících otců a Chomsky jel teda celý život tu linii antiamerickou, antiimperialistickou linii, že vlastně jako oni představují třeba svět, který už skončil a že možná tímto ruskou invazí teďka se třeba otevře jako nová cesta, kdy jako odvrhneme nějakou tu realistickou, protože tam ta nemoralistická, jasně realistická politika. A o čem třeba mluví ten Štrajk, jde to teda teďka až té tam je zajímavý to, že on říká, co bude, až skončí ta válka. Že to teď začne ten průse, protože on dává příklad v Německu, že když skončila druhá světová válka se všema těma hroznýma teda zprávama o těch koncentračních táborech a tohle, že byla tendence to Německo nějakým způsobem jako potrestat, zničit nebo nějak tohle, a že se po dvou potřebách letech zjistilo, že ta Evropa to Německo potřebuje, že s ním musí začít jednat, že se prostě musí něco stát. A je tady prostě ta otázka toho, když se ten diskurs posouvá nějakým stylem, co vlastně bude potom, až bude ten mír, protože nějaká jako forma té spolupráce prostě asi bude potřeba, jak to bude vypadat. Jo. Že to je vlastně jako ještě další otázka, to znamená změna nějakého mezinárodního klimatu, změna nějakého paradigmatu a co teda bude potom, až ta hruza skončí, co vlastně budeme dělat. Jestli můžu jenom k tomu krátce. Počkej, Demone, prosím, počkej, Demone, Petře. No, já bych se připojil tady k názoru profesora Barši a Petra Agha. Je mi to bližší, tedy tenhle ten pohled. Chtěl bych, kromě jiného, ale když jsem sledoval, je to teda pohled ekonomický, nevím, nikde to teda nezaznělo, souvisí to s těmi dodávkama plynu z Ruska. My tu válku financujeme. Zatím. Rusko. My ji financujeme. Ano? To je, myslím, fakt zřejmě bez diskuse. No a to souvisí vlastně hodně s tím problémem. Amerika třeba, pokud se nepletu, Spojené státy vyhlásily, že teda rozhodně nepřeruší spolupráci v kosmu s Rusem. A třeba ze zahraniční politiky, jako já, pro mě je nesmírně otřesné vyjádření asi týden před válkou amerického ministra zahraničí Blinkna, že teda, když to bude malý útok na Ukrajinu ruský, no tak na to reagovat nebudem. A když to bude velký, tak reagovat budem. A já, jako mě napadá, tak není to pozvání vlastně. Ale já samozřejmě, pro mě je drtivé, že mám ukrajinské přátelé, kteří teda jako k těm vůbec, nebo naznačil jsem teda jako, je to ta teorie těch světových systémů a té světové ekonomiky a určitě by se o tom v souvislosti s tím mělo mluvit. Ten můj hodně mi tam chybí, skutečně tady to teda zaznělo naštěstí, opravdu dívat se na to z hlediska společenských věd, ale tak či onak, jako říkat, že Putin je šílenec, blázen a takhle, jo, no to není, to snad není pohled filozofa, natož politologa, jako, ten by přece to měl nějaký to šílenství od času v kota vysvětlit. A ne teda jako tímhletím naprosto iracionálním, nesmyslným způsobem tedy argumentovat. Já si myslím, že teda to zlo, teda ta kvantita těch válek, že je srovnatelná s Afghánistánem, ano, nebo že je zatím kvantitativně horší Afghánistán. Nezapomenu, když Petr Pavel jako dnešní prezident, jako jednak mluvil po letech, že teda vlastně ten Afghánistán, že bychom tam měli uznat Taliban, jako když jsme to tam 10 let bombardovali, jako a on se na tom spolu podílel. A když mluvil o mučení teda toho atentátníka českými vojáky pravděpodobném, že to je teda tajné, že to může, že kdo, jo. A to je, že čeští vojáci mučí, ano. Na Guantanamu se mučí, pozor. No, takže já si myslím, že ta kvantita je bohužel opačná. Zatím. Rusové to doženou. A je to zlo. Ale jako zatím ta kvantita, jako v Afghánistánu, v Iráku, je nepříjemně horší. No a válka v Jugoslávii byla zlá. Nehrejme si pokrytecky, že tedy to v Evropě nikdy nebylo. Jako, jo. No, co... můj kamarád teda ukrajinský vyšel ke kořenům pravil u jako čistě ukrajinských problémů. No. Že tedy ten Majdan, když si to vezmeme, a tím asi skončím, jako, a z toho by to, je to ukrajinský levičák, a je to odlišné od té jiné ukrajinské levice a je to blíž teda na tomu západnímu levičáctví než tomu středoevropskému. No, tak říkám, vlastně Majdan a zase ty oblasti, ty regiony toho Donbasu, když si, a já jsem našel i řadu svědectví, no to, ti lidi jsou si podobní a bojují proti podobným problémům. Nechtějí chudobu, nechtějí oligarchy. A podle mě jak v Rusku, tak na Ukrajině ve skutečnosti jako hodně hraje roli zájmy těch elit, které to převedou do toho střetu tedy a možná přispěli k té válce. Tyhle ty zájmy a jsou ty zahraniční vlasti. Děkuji. Já doufám, že se ozvou i další hlasy a teď teda Leon. Tak jako na Petra nemá smysl reagovat, protože to jsou bláboli na to spíš. No. Ale reagovat by spíš na to, co říkal tady. Prosím ticho a mluv, prosím trochu rozumě. Co říkal tady Honza? No jenom teda trošku, teď jsem zrovna řekl, že tam padlo už přes 100 000 Rusů, Ukrajinců minimálně jednou tolik, takže srovnávat to s Afghánistánem nebo s jakoukoliv jinou válkou je nesmysl, ale na to, co říkal Honza o tom vlastně obliku Pax Americana a vlastně obecně kapitalismu nebo liberalismu, že vlastně je to strukturální příčina té války, to si myslím, že na nějaké bazální úrovni je to pravda, ale třeba na takové úrovni, když řeknu, že stoletá válka byla zapříčiněna feudalismem. Jo, to v podstatě nic nevysvětluje. To je naprosto obecné tvrzení, které možná postihuje nějakou vzdálenou příčinu toho konfliktu, ale ta se přece musí hledat někde jinde. A to někde jinde, to je kultura, to je prostě, že jo, myšlení těch národů, vnímání vlastních dějin. Putin a jeho klika jsou ovlivněni prostě různýma ideologama typu Dugina, já nevím, jak se všichni jmenují ty teoretici vlastně euroazijského prostoru. A plus je tam prostě ten historický narativ o posvátné Rusy, která vznikla v Kyjevě, že? Tam prostě jakoby začal ruský stát, tam začaly žijení ruského státu a vlastně současně ruský stát, to je dílo Ivana Hroznýho, že? A tedy Rusie tady toto ochoten připustit, že? Takže pochopitelně ten narativ směřuje pak ke Kyjevu a pokud Kyjev nepatří pod Rusko, tak vlastně ruský stát nemá raison d'être. Jo, takže ta úroveň je daleko hlubší ideologicky, to není o nějakým kapitalismu nebo socialismu nebo prostě o politickém řádu, to je prostě o kulturních vzorcích a o historickém myšlení. Já jenom poznámku k tomu, jako když se hovoří o tom, že radikální zlo je, ukazuje nějaký exces, něco navíc, tak není potřeba vůbec hovořit o tom, že ti aktéři jsou bytosti z jiné planety. Tak já tady souhlasím s Kantem, že to jsme právě my s touhle tváří, kteří děláme démonické věci. A to je třeba si říct, tady je třeba ztratit úctu sami k sobě, jako. A pokud nemáme ten jazyk, jako, tak to budeme vysvětlovat jenom ekonomicky, pragmaticky, prostě na těchto rovinách, ale nebudeme se dívat tváří v tvář na sebe v tom démoničnu. A jako, když v té Buče se dějou určité věci, když ty ruský manželky říkají svým vojákům, tak ta znásilňujte ty ženy, vemte si kondom, neříkejte nám o tom doma. Prostě když se tam dějou tyhle věci, které vůbec nejsou k ničemu, jako. Pro budoucnost Ruska, tak ty vypovídají něco o nás, jako o lidech, co děláme druhým lidem. A jako na to potřebujeme jazyk nějaký, jako... Na té úrovni, to nepopírá ty ostatní úrovně analýzy. A i rozumně tomu narrativu toho bílého ruského muže, který je heterosexuál a který prostě zachraňuje evropskou civilizaci. To je taky určité demonično teda v tom. To je třeba odhalit. To je určitá perverzní teologie. A ta perverzita je to démonično, který děláme s touhle lidskou tváří, ne nějak, někdo jiný z nějaký jiný planety. Díky. No ale já mám dojem, že to, co jste řekl, to nám moc nepomůže, pač. Tím jste vyjádřil prostě to, co říká Hamlet, že jsme všichni bídáci, no, tak já nevím, jestli prostě toto má nějaký smysl, no, že... Ale já si myslím, že každý totalitní režim prostě vybuzuje v lidech, řekl bych, to, co v těch demokratických státech přece jenom určitým způsobem je drženo na úzdě. To je přece snad naprosto nesporné. Za nás mladší ne. Takže odkud? Já jenom víc než nejdomluvím. Nejdomluvím, prosím tě. Pavle. Co? Ještě mluvíš? No, samozřejmě já si sám nedělám iluze o demokracii. O tato ví, jak o tom mluvíme, že prostě v současné kapitalistické společnosti demokracie stále splaňuje a že je třeba ji postavit prostě na jiné základy, to je naprosto jasné, tak to abyste věděli, že já nejsem obhájcem liberální demokracie, nikdy jsem nebyl, mimo jiné už protože jsem byl jako katolik formovaný Berďájevem a tak dále. Tomáš, prosím. Ne, jenom, že to není tak pro nás jasné, nebo že s tím, že rozdíl mezi tou totalitou a tou demokracií nevnímáme tak očividně. Nic říct, to nebylo žádný nápad. Přesně. Chce se ještě někdo vyjádřit? No já bych jenom s dovolením podpořil tu tezi teda démonovu, že jako to srovnání s tím Afghánistánem skutečně Petře je nemístný, protože jako skutečně od roku 1945 v Evropě nebyla prostě frontová válka přece. Jo. Tady máme proti sobě jako několik set kilometrů dlouhou frontu prostě se zákopama a tak dále a s používáním prostě všech nejmodernějších druhů zbraní. To se tady přece nestalo a nebylo to vlastně ani v tom Afghánistánu, že? Já bych nechtěl do těch detailů. No ne, tak byl jsem osloven jako nechtěl bych to, možná bych to převedl jako nesouhlasím s tím, jako jugoslávskou válku je třeba brát vážně, nebyla to jenom občanská válka, byla to prostě válka, do kterých jsme teda zasahovali, ale spíš bych to chtěl převést na úroveň trošku filozofičtější. Myslím si, a už to tady padalo, jako ne v souvislosti úplně s válkou, ale v souvislosti s feminismem a islámem, to je ta Butlerova rámce války. A ta skutečně jako filozof ukázala v americké společnosti, jak se rodí člověk, pro kterého někteří lidé prostě lidé nejsou. Kubo? Už ne, ale včera. Já možná budu reagovat na Martina. Já bych vlastně souhlasil s tím, co říkáš, bez toho, že nemám úplně pocit, že by to slovo démonično mě pomáhalo k většímu pochopení toho, o co jde. Já bych v podstatě mohl podepsat, co říkal teďka naposled, ale jako to démonično k tomu nepřidává nic, tomu dává jenom jakýsi teologický opár, jakýsi patos. Ale nic víc k tomu. A druhá věc je, pod teda tím, když dáme pryč to demonično, tak tam zbude ten univerzalismus těch velkých otázek filozofických o člověku. A tak mě to připomnělo to, co říkal Honza Wilhanser o tom Althusserovi, jo? To byla ta Althusserova kritika těch existencialistů. Já jsem v té své poslední knize dělal něco podobného v 47. roku, když Lukáč diskutoval s existencialisty. To byla velmi podobný typ kritiky, jo? Že oni převádí konkrétní historické procesy do obecného jazyka, obecné morálky, hodnot, lidstva, dějin, jo? Mají tu velkou jako univerzalistickou retoriku, moralistickou, jo? A velmi podobná kritika vlastně, jo? Když ty to rezumoval, tak jsem si vzpomněl na toho Lukáče, jo? Když jo, tam, kde vlastně ten marxista vidí, a já teda neobhajuju, ten podle mě ten pohled těch marxistů a komunistů v té době byl zužený úplně na opačnou stranu a obhajoval neobhajitelné, jak nám to ten Althusser vlastně sám předvedl. Tak mě neberte, že bych ho obhajoval, ale to, když se odmítne ta jejich opačná dogmatická historická perspektiva, tak se mně zdá, že co mě z toho zbývá, je jako odmítnout ten abstraktní humanismus, abstraktní univerzalismus, který vytváří jakousi zvláštní mlhu, jako klademe si nějaké velké metafyzické otázky, tváří tvář teďka tomu zlu. Já nevím, co nám to pomůže, pochopení. Jo? A spíš se prostě na to dívat jako historicky, ale v tom se zase myslím, že rozumíme, že jo. Různý úrovně sloučit dohromady, určitě ta rovina, trochu souhlasím s démonem, že ta vysloveně extrémně strukturalistická systémová rovina je jako, a tam se dá spojit to, co říkal Kuba a to, co říkal démon, je jako, na jedné straně je to skutečně, jak říct, že feudalismus může za 30. válku, to v podstatě nic neříká, pravděpodobně to byla nějaká underlying cause, jak se říká. Jsou různý typy příčin, jedny jsou strukturální, ale ty se nedají obvinout. Teďka to, když se říká, kdo za to může, to je morální otázka. A ti levičáci řeknou, no systém za to může, to je blbá odpověď na tu otázku, protože ona se s ní míjí. A zároveň má pravdu Kuba, že to vytváří takový fatalismus. Buď to teda přijde revoluce, která zvrátí ten systém, na té se asi budeme podílet, pokud jsme proti tomu systému, ale pokud ještě nepřišla, no tak budeme tleskat Putinovi, nebudeme udělat nic. Jo. Takže myslím, že tohle jsou slepý uličky a že se dají ty roviny propojit, jo. Že tady skutečně byla nějaká unipolární situace a tak dále. A nějaký ekonomický systém, který se tady nastolil v těch 90. a 0. letech, ale v tom byly zároveň nějaká transformace toho Ruska, východní Evropy a tak dále. Jo. To je obrovsky komplikovaná věc, ale že se to určitě dá spojit. A nějaká jedna ta rovina je taky otázka. Ta otázka, která teď samozřejmě v tom mainstreamu převládá, na kterou se to redukuje, kdo za to může, kdo je ten zločinec, kdo se hájí, kdo je v právu, kdo není v právu a tak dále. Na to já mám jasnou odpověď, jako Putin na Rusko. Ale to neznamená, že si nekladu další otázky, že si nekladu ty jiné otázky, ale na té strukturální úrovni, nebo na té historické úrovni, tam vidím ty jiné aktéry a vidím právě, že to zlo je rozprostřeno. My jsme teďka strašně ve vleku mediálních obrazů. Ale za posledních 10 let nebo 7 let zahynulo nějakých 100 000 Jemenců, pokud se zde vzpomínám. Jo, a ty obrazy jsme neviděli, těch mrzačených holčiček dětských a tak dále. Nebo když Putin dělal totéž v Alepu, co dělal v tom, tak někteří to viděli, ale nebylo to v takovém mainstreamu. Ty dveře mu tam otevřel Obama do té Sýrie a nakonec všichni říkali, no tak někdo, jemu se tam chce jít, no tak to nějak řeší, my tam vlastně nechceme. Rozumíte, tam jakýsi skutečně, my mluvíme z výrazně eurocentrické nebo atlantické pozice. Pokud si myslíme, že to je něco výjimečného, to nelidské utrpení, protože to vidíme, jenom teď to vidíme v těch médiích, v těch mainstreamů. Protože jsme tam neviděli, já jsem neviděl žádnou zmrzačenou jemenskou holčičku nikde. A tam skutečně 100 000, 150 000 obětí. Ti Saudové to tam bombardují úplně stejně nelidsky a brutálně. S podporou Francouzů a s podporou Američanů. Takže já nevím, jo? Nejsem si úplně jistý, jestli to je ani jiná kvalita. Jo? Neznám ty počty obětí, ale když kombinujete Afghánistán s tím Irákem, jo? Ten Irák byl úplně nesmyslná válka, v podstatě, jak bych to řekl, ten pretext byl, to bylo taky založený na lži, na úplné lži, vykonstruované vlastně tou americkou administrativou, to jsou statisíce obětí, většina z nich civilních. Jo, tak kde je ta kvalita, kvalita? Jenomže to není v Americe a v Evropě. A to nás zřejmě brásá nyní. Ale já moc děkuji za tuhle poznámku, myslím, že jsme to, co si teď upozornil, mohli vidět při té uprchlické krizi, kdy vlastně ty tisíce, desetitisíce mrtvých nebyly vidět, ale ve chvíli, kdy proletěla veškerými médii ta fotka toho kurdského chlapce v té bundě utopeného, vyvrženého na pláž, tak to způsobilo nějaký emocionální otřes, který do té doby většině lidí prostě nepřišel. Teď ve Španělsku umřelo 200 uprchlíků. Manile při překladu z... Omlátili je podle všeho k smrti, tak co to způsobilo? No. Jestli jenom dokudy, dal bys ten kontext? Umřel na tlačení v tahu. Otázka. Já obecně považuji otázku Ukrajiny za špatnou otázku pro diskuzi, protože to je strašně emocionální. Já bych jenom chtěl popřát Vášovi zopakovat slovo Evropa je tak klíčné věci, protože se to děje teď tady a skoro nám, tak jsme z toho vyděšení, dokud se to dělo někde jinde, tak jsme to tolerovali. V tom Španělsku došlo k tomu, že jestli jste někdo viděl ty fotky, tak to jsou zdi, které měří snad 6 metrů, 7 metrů, které jsou podobné zdi v Izraeli, jsou betonové jenom z půlky, nahoře jsou teda jakože ostnatý, teda normální plot, 500 ilegálních uprchlíků, to znamená neviditelných lidí bez papíru, se pokusilo násilím překročit ten plot a přitom tam zemřelo prý až 200 lidí. A teďka jde o to, že jsou různý teda zprávy o tom, co se tam dělo, do jaký míry byla brutální policie, do jaký míry zasáhla ta policie, do jaký míry ti lidi umřeli následkem pádu z 6 metrů, co se tam vlastně stalo, jestli umře na dehydrataci a podobně. No ta krutost nebo to násilí nemusí být nutně právě čitelné skrz nějaký přímý konflikt, zásah, ale je to často i to institucionální, to systémový, který může být dokonce i legalizovaný, ale tím se nestrácí ta nespravedlnost, to utrpení, který působí. Kubo, musím. No já jenom, mně přišla dobrá ta diskuze o tom demoničnu, tady asi nemám úplně aparát to nějak, ale přijde mi to jako důležitý a teda musím vlastně v něčem říct, že nesouhlasím s tím, že je to jenom opar, že mně přijde, že to je nějak ten náboženský, že to nějaký takovej, taková až moc jako materialistická metafora, která trošku sejme ten slovník, který, řekl bych až marxistická, který jako čerpá z toho náboženství a myslím si, že vlastně může mít jako nějakou funkci, která je důležitá, právě ten slovník, který je napojený na tu náboženskou tradici, i když já sám o těchto věcech, které čím dál víc uvažuju, taky spíš jako přes ty politický a strukturální. Ale jako jedna z věcí je jako nějaký typ produktivního zvládání toho morálního otřesu, si myslím, že jako je nějak důležitý. A vlastně tváří tvář s tím radikálním zlem a to, co hodně jakoby vidím kolem sebe i v sobě, jo? Že když to člověk vidí, tak mi jedinou reakci na to, má, na to kterou máme, je potřeba jako nějak jednat. Jo? A myslím si, že zvlášť jako v té společnosti, která je třeba formovaná tím, že dosud měla jakoby pocit, že se nic neděje, protože všechno byla schopná vytlačit, skrze nějaký ty rámce války, jak říká Butler, třeba skrze to, že to není v Evropě, nebo skrze to, že se za to ty lidi můžou sami, nebo další věci, tak najednou tady na to není ten rámec a jsou s tím konfrontovaný. A teďka jakoby my máme, já neříkám jako zvládnout to, jako, jako potlačit to, ale jsou jakoby různý, jako myslím, že i ten slovník, který je třeba trochu symbolický, tak vede jako k různým typům typu toho zpracovat, aniž by se to bagatelizovalo, nebo může nabízet různý tyhle věci. A tady je hrozně, jakože mám pocit, že v tom veřejném prostoru, jak se to zpracovává strašně jakoby pendlujem mezi jako nějakým cynismem a potlačením a mezi nějakou takovou frenetickou potřebou jednat, která se podle mě někdy projeví až v takovém jakoby přepáleném humanitarismu, že tam teda, anebo ale v přepáleném jako militarismu, jako, což podle mě docela dobře popisuje v jiném kontextu filozof, politický teoretik William Connolly, který to ukazuje jako na třeba touze po trestu smrti v Americe, v případě nějakých obzvlášť krutých věcí, že my máme pocit, že to jakoby musíme to radikální zlo jako nějak vyloučit, nějak na to jako reagovat. Což nějak na to reagovat musíme, ale jako myslím si, že tady to je jako trošku nějaká racionalistická pozice, která jako vidí to řešení jenom našim jako nějakým bezprostředním jednáním, může být nějaká jako omezující nebo a může se jako překlopit přesně brzo do nějakého typu agrese. Takže jsem jenom mně to přišlo dobrý nějak, a možná vy o tom přemýšlíte a máte to nějak vyřešení. Ale že vlastně mně přijde, že to je i politicky důležitý s těma pojmama jako démonično a s tím víc symbolickým slovníkem pracovat. No. Hlásí se ještě někdo, kdo nemluvil? Tak Boris? Já bych byl rozšířil, já nevím, jestli to bylo pochopeno. Já mám celou dobu pocit, že z té války, že ta válka je důsledkem vlastně krachu ruského režimu. Že vlastně nejde o velkou Rus, širou Rus, pravoslaví a tak dále, ale to, že ten režim už tak 10-15 let jde od 10 k 5, od 5 k 0, od 0 minus. A to, co mě na té válce přijde strašlivé, samozřejmě ty počty mrtvých a tak dále, to můžeme tady srovnat s Afghánistánem, s Irákem a tak dále, ale problém je celková destabilizace světa, respektive co bude s Ruskem. Rusko má 6000 jaderných zbraní. To není prostě nacistické Německo, které šlo okupovat, vychovat, porazit, okupovat a vychovat. Prostě co s tím Ruskem bude? Jestli to Rusko za 10 let rozpoutá jadernou válku, nebo jestli, co tam jako bude, to je ten problém. Ne? Já si myslím, že války v Iráku, Afghánistánu jako neotřásly prostě světovým systémem a proto je taky Evropa důležitá. Evropa není důležitá proto, protože my jsme Evropa, ne samozřejmě pro nás je emocionálně důležitá, ale ona je taky důležitá, protože přesto jakýsi garant jakýsi světového systému. Já nevím, jak nejlepší došlo k rozpadu Unie třeba, kdyby se v Americe zbláznili, tak a to je další věc, která se mi zdá strašná. Mně se na Rusku nezdá ani tak strašné to, co dělá na Ukrajině. Samozřejmě to je prostě válka děsivá. Podle něj Putin nechtěl. Putin chtěl prostě hloupou vládu a myslel si, že to bude za týden vyřešené a to, co se tam děje teď, to je potom otázka pro Spojené státy. Jako já si myslím, že jediný, kdo může čelit Rusku, Spojené státy. A to pořád vyštání Rusku do Francii, které jsou prostě důležitě globálního soupeření. Prostě jediný soupeř jsou Spojené státy. A to, co mi vadí na ještě tomu Čínu, to je další problém. Čína je podle mě mnohem horší nebezpečí než Rusko. A myslím si, že Amerika to tak vyhodnocuje. Ale mě na Rusku vadí ta povaha toho režimu. To je to nejhorší. Představte si, že tento režim teďka je v Hongkongu, jo, tam prostě se po demonstracích Putinovi se podařilo přes demonstrace dostat Bělorusko. Kdo ví, jestli bez toho Běloruska by to anexi nebo invazi udělal. A teď je otázka, představte si, že takový režim bude tady. Představte si, že takový režim bude globálně všude, že tento režim za 50 let prostě zvítězí. Jo, to je ta hrůza. To je ta hrůza a mně se nezdá, že Unie je nějak v tom jako předemístí vítěz. Má přijít podzim, na podzim možná Unie spadne do naprosto sociální katastrofy. A když ta válka začala, tak já jsem napsal tedy do britských listů, že mám pocit té hrozné logiky, té děsivé logiky toho, že Putin vyžene uprchlíky do Evropy, ukáže slabost Evropy, ukáže slabost Spojených států, protože Spojené státy evidentně nejsou ochotné tomu čelit, z mnoha důvodů, podle mě hlavní důvod je strana z jaderné války. Například Ukrajina volala velmi dlouho po bezletové zóně. Já myslím, že Spojené státy by tu bezletovou zónu mohly zajistit, kdyby šlo o konvenční zbraně. Jenomže další otázka je jaderná válka. Takže já, když se někdo ptá, proč teď na té Ukrajině neděláme víc, tak já myslím, že jediný, kdo to ví, jsou Spojené státy. To je CIA a v dobrém smyslu. Já jsem byl vždycky pro Ameriku, já jsem byl vždycky pro liberální demokracii, který jsem rodil od Pavla Klose. Vždycky jsem byl pro západní, ten západ je pro mě to nejdůležitější. Ale, a o to víc mě právě potom bolí, když se to vyčítá Německo a Francii, protože zase tady hrozí další rozpad Unie, protože my dneska už mluvíme o Německu a Francii jako o zrádci, jako o další Mnichově. Poláci to jedou furt dokola, že Poláci vlastně chtěli po Německu odškodné za druhou světovou válku, to chtěli ještě v roce 2015, tak polská vláda PiS tak prostě Němce nenávidí. A to je další prostě, takže my nakonec budeme chápat Unii jako zlo, protože by pomohla Ukrajině. To jsou ty věci, kterých se bojím. Mně to připadá, že se to dá racionálně analyzovat, že není do toho jako nutné přinášet demony. Ten ekonomický, nebo to, co je Putinův režim, to je myslím, to je prostě mafie. To je prostě strašně odporná, brutální, krutá mafie, která si všechny tady ty narrativy, o kterých mluvil Démon, vytahuje, aby se ospravedlnila a samozřejmě nenechá svoje vlastní lidi bolit, utahuje šrouby. Je otázka, kdy z toho bude KLDR, nová. Jo, a jak vidíme například KLDR, tak KLDR se prostě nerozpadá, že tady je. Jo? Tam demokracie, tam nikdo jako nevěří, protože demokracie zvítězí. V Číně se to taky obrátilo. Jo? Já si vzpomínám, že v roce 2012 jsem se bavil s jedním čínským profesorem nebo praktikem z Číny. A ten mi říkal, ten ekonomický růst, ten tam prostě přinese demokracii. Tak tomu prostě věděli všichni, že Nixon pozval Čínu na západ, jako ve smyslu odloupili od Sovětského svazu, který dělal ten biznis a ta ekonomie, ten kapitalismus přinesl tu demokracii a prostě nedaří. Tam se taky utahují šrouby. A tohoto já se bojím. Tak omlouvám se, že to je dlouhý. Tak já si to ještě zdali, někdo z těch, kdo nehovořil, chci něco říct. Mohl bych? Ežin? Já to vím, že se přihlásím. Jsi tady? Taky. Zdálo se mi, že by se tady... Ežin ještě nemluvil, víš? Jo, Ežin se hlásil přede mnou. Dobrý. Co je všechno zajímavé na této debatě, je, že prostě ilustruje velkou míru neochoty lidí, které by mohl charakterizovat jako progresivní levice, zvlášť to označení neuráží k pojmenování nebo pojmenování agrese, pojmenování zla, marginalizace, obrovská míra podevropismu, veškeré ty odkazy na Afghánistán a podobně. A myslím si, že zde je pěkně ilustrováno, proč dochází kromě určitého politické degradace a úpadku významu levice, určitému o němu morálnímu krachu. Dlouho byly známe pro vás všechny debaty o totalitarismu a v české debatě byla dlouho levicovost podezřívána. Zde vidím malou ochotu vůbec pojímat třeba základní třeba ochota k obraně demokracie a snaha budovat, udržet mosty s nedemokratickým režimem, který napadl demokratickou zemi bez jakékoliv důvodu. A pokud možno hledání různých paralel, veškerých všech možných analogií, chyb na všech možných stranách, rozprostření viny nebo důvodů historicky, teoreticky, veškeré možné způsoby relativizace. Tak tohle reagují hráci potom Honza na to. Musíme to reagovat. Já myslím právě, že funkci jako že musíme být schopni udržet jako komplexitu toho pohledu. No. Já se cítím jako vlastně napaden, ale to je dobře, jo? Protože to možnost na mě vás, ale... Já jsem to řekl úplně jasně, že jsou různý roviny. A že té rovině konkrétní viny tam není vůbec o čem se bavit. To znamená, to není žádná relativizace Putinovy viny. Ale to, Evžene, co jste teďka převedl, je naopak jako jakási jako zužování té diskuse. Vy teda vlastně chcete, abychom všichni tady jenom říkali tu jednu tezi, že musíme teďka stát za tím Putinem. A jakákoliv pohled, který komplikuje trošku, který ukazuje komplikovanost toho, že tady jsou nějaké ještě jiný dimenze, nejenom tak konkrétní, že tam je nějaký strašný režim a úplně souhlasím s popisem, který to měl Boris, jo, nějaký vládce, a že udělal věc, která je nesmírně odporná, a že tak dále, ale existuje ta skutečnost, má daleko víc dimenzí. A přece já úplně rozumím tomu, že ti Ukrajinci teď nemůžou mluvit a možná ani nesnesou, jo, takový řeči jako třeba vedu já, nebo to, co píšu. Jo, já tomu úplně rozumím, ale proč, pro Boha, my ještě nejsme v té válce? A jediná naděje na udržení nějaké plurality a demokracie je právě to, aby tady byl nějaký diskurs, ne přímo politický. Jo? Já nechci, aby takhle, jak mluvím, já mluvil ministr vnitra nebo ministr obrany. Jo? I když ta ministrině obrany by mohla trošku ale nechci tohle. Ale aby aspoň byla intelektuální diskuse, která udržuje tu pluralitu ve chvíli války, ve chvíli právě, kdy tyhle tlaky jsou tak mocné. Jo, umlčovat všechny, kteří ukazují komplikovanost toho tím, že tím relativizují vinu toho Putina. Já se mě zdá, prostě musím se ozvat. Já myslím, že naší roli jako intelektuálu je udržet diskusi a udržet smysl pro komplikovanost té skutečnosti a ne opakovat s těmi vojevůdci, kteří jsou v tom konfliktu, tu demonizaci, kterou, jo, a ten jasný morální odsudek. My tady přece nejsme na demonstraci solidarity Ukrajině. Rozohnil jsem se. Strašně moc děkuji. To byl přesně ten motiv, proč jsem vůbec s tím dneska tady začal, proč jsme s tím tady spolu začali. Já jsem tedy ještě slíbil slovo Honzovi, když by mě přišlo nejlepší do ukončitého momentu, ale prosím. Takže já si myslím, že ten vpád nebyl bezdůvodný. Že důvodem toho vpádu bylo zničení ukrajinského zřízení, protože ukrajinské zřízení, tak jak jako má historie a jak je založeno, tak je přímým existenčním ohrožením ruského režimu. Že má té imperiální síly, vertikále moci na jedné straně a na druhé straně Ukrajiny jakožto jako, kde ta moc vychází spíše ze spoda, je regionálně roztříštěná. A tady bych teda jako nesouhlasil s Pavlem Flosem, že změna, ta kvalitativní různost těch zločinů spočívá v tom množství. Právě spočívá to tady v té pohnutce, že v tom, že ten cíl toho bombardování sídlešť a toho, že přijedou raketomety srovné město se zemí a jedou dál, tak právě není jako dobytí toho území, ale likvidace, co by s tím potom dělali. A i ta demoničnost se mi zdá, že je to třeba tam udržet, protože nevím, nakolik se dá věřit těm zprávám, ale když byl Putin zašitý 2 roky někde v izolaci, tak tam četl právě ty ideologie Dugina a Platonova. Sám jsem se napsal nějaký text, docela dlouhý, říká se, a tohle mám z druhé ruky, ale ty myšlení těchto myslitelů spočívá, je to jakýsi kult zániku, kult hnítí, nicety. Dokonce se tam mluví o satanodiceji, jako protikladu teodiceji, jakým způsobem ospravedlnit zlo, existenci satana, což jako člověku nejde na rozum, jak se to dá proč vlastně ruská propaganda vykresluje Západ jako dekadentní, umírající. A zdá se, že to by se mohlo týkat toho velkého inkvizitora, že právě židosové tím, že ten Západ se pokouší zničit, se mu snaží pomoct tím, že na sebe berou tu vinu. Tak jim to jako usnadníme, že oni jsou takový chcípáci, že už to sami ani nezvládnou. Takže je tam tady ta rozporuplná dialektika, čili myslím, že by se měly brát asi v úvahu všechny tyhle stránky, včetně té ideologické. Díky, já bych se na závěr zeptal Martina Matuštíka, jestli to chce nějak uzavřít. Ani ne, to bylo nejlepší uzavření tohle. Tak já vám děkuji.